Եթերում մայրաքաղաք ծրագրի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում է Ծովինար Գրիգորյանը։ Հուլիսի 15-ից 17-ը աշխատանքային այցով Ստեփանակերտում էր Երևանի քաղաքապետ Տարու Մարգարյանի գլխավորած պատվիրակությունը։ Պատվիրակության կազմում էին Երևանի քաղաքապետարանի պատասխանատուներ, քաղաքի բոլոր 12 վարչական շրջանների ղեկավարները, քաղաքային համայնքի ավականո անդամներ։ Այցը կազմակերպվել էր երկու հայկական պետությունների մայրաքաղաքների՝ Երևանի ու Ստեփանակերտի քաղաքապետարանների համագործակցության շրջանակում։ Հյուրերը ծաղկեպսակ են տեղադրել հուշահամալիրի մեծ հայրենականում զոհվածների հիշատակին կանգնեցված հուշակոթողի մոտ ծաղիկներ խոնարել հարևանությամբ ամփոփված արցախյան պատերազմի նահատակների շիրիմներին։ Տարու Մարգարյանը Ստեփանակերտի քաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանի, քաղաքաշինության նախարար Կարեն Շահրամանյանի, ազատամարտիկների միության նախագահ Սամվել Կարապետյանի ուղեկցությամբ այցելել է ազատամարտիկների այգու շինհրապարակ, հետաքրքրվել շինարարական աշխատանքների ընթացքով։ Կառույցի նախագծի եւ շինարարության հովանավորը Երևանի քաղաքային համայնքն է։ Տարու Մարգարյանին եւ պատվիրակության անդամներին ընդունել է Սուրեն Գրիգորյանը։ Նրանք հանդիպել են նաեւ Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանի հետ։ Քննարկվել են Երևանի եւ ԼՂՀ մայրաքաղաքի ու շրջանների փոխգործակցության նարնջվող հարցեր։ Երկրի ղեկավարը բարձր է գնահատել Երևանի հետ հաստատված ամուր կապերը, ընդգծելով, որ համագործակցության շրջանակում հաջողությամբ իրագործվել եւ իրագործվում են բազմաթիվ ծրագրեր։ Երևանի եւ Ստեփանակերտի քաղաքապետարանների պաշտոնական կապերի սկիզբը դրվել է 2012 թվականին։ Այդ տարվա սեպտեմբերի 28-ին Ստեփանակերտում Տարու Մարգարյանն ու Սուրեն Գրիգորյանը ստորագրել են երկու քաղաքների միջև բարեկամության մասին համաձայնագիր եւ դրանից բխող 2012-ից 2014 թվականների համագործակցության ծրագիր։ Համագործակցությունը տարբեր ոլորտներ էր ընդգրկում՝ ֆինանսական, համայնքային գույքի կառավարման, տրանսպորտի կառավարման, սոցիալական ապահովության, կրթության, զբոսաշրջության, շրջակա միջավայրի պահպանության ու կանաչապատման եւ այլը։ Անցած հոկտեմբերին Երևանում ստորագրվել է երկու մայրաքաղաքների նոր 2015-ից 2020 թվականների համար համագործակցության ծրագիր, համագործակցություն, որը գնալով խորանում ու օնլայնվում է։ 2014 թվականի կեսերից Ստեփանակերտ սկսեցին ժամանել Երևանի վարչական շրջանների պատվիրակություններ, գործնական կապեր հաստատելու ոչ միայն Ստեփանակերտի, այլև հանրապետության այլ քաղաքների ու շրջանների հետ։ Հանդիպումներից մեկի ժամանակ ԼՂՀ նախագահն էր Երևանի քաղաքապետին առաջարկել ընդարձակելու համագործակցության աշխարհագրությունը։ Օրվա երկրորդ կեսին կառավարության նիստերի դահլիճում ԼՂՀ վարչապետ Արայիկ Հարությունյանի հետ հանդիպման ժամանակ, որի մասնակցում էին նաև Ստեփանակերտի քաղաքապետն ու քաղաքապետարանի պատասխանատուներ, շրջվարչակազմի ղեկավարները, Երևանի վարչական շրջանների ղեկավարները իմի են բերել անցած տարիների համագործակցության արդյունքները։ Համագործակցություն բառը երևի թե տեղին չի ասված, քանզի դրատակ Արցախի շրջաններին ու քաղաքներին առանձին անհատներին ցույց տրված տարբեր սակի օժանդակություններն էին նկատի առնված Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյան։ Շրջանի ղեկավարների հետ առաջարկություններ ներկայացնեն, ծրագրեր իրականացնենք համատեղ։ Օգնությունները, աջակցությունները, եթե անհրաժեշտություն լինի, ելի մենք պատրաստ ենք անելու, բայց մենակ շեշտը դնել օգնության վրա, դրա կարիքը ինձ թվում է այդքան չկա, եւ մենք որպես Երևան քաղաքի 12 վարչական շրջանների աշխատակազմերի պատասխանատուններ, մենք ավելի շատ բացի մեր փորձը շրջանների փոխանցելու, տեսանելի աշխատանքներ պետք է կատարենք հանրային տարածքներում։ Անհատական մոտեցումները, մյուսը մեր սրտի ցանկությունն է, ինչը դուք ձեր կողմից իրականացրել եք, ճանաչողական բարեկամության փուլը արդեն անցել ենք։ Մենք արդեն պետք է անցնենք գործնական մասին, որը ոչ միայն Երևան քաղաքի 12 վարչական շրջանների ղեկավարների, այլ նաև Լեռնային Ղարաբաղի 7 շրջանների ղեկավարների հետ միասին, ովքեր համագործակցության պայմանագրերով են այդ համագործակցությունը իրականացնում, ներկայացնենք տարվա ծրագիր։ Տարվա ծրագիր մեր կողմից ինչով ենք մենք կարողանում այդ ծրագրին մասնակցություն ունենալ, այդ շրջանային գյուղական համայնքին, թե քաղաքային համայնքին ինչով ենք կարողանում բարեկարգման, հանրային ընդհանուր բնակության կողմից տեսանելի աշխատանք իրականացնել։ որ քաղաքի զարգացման, ցուղական համայնքի զարգացմանը մենք նպաստենք։ Թե չէ, ելեմ կրկնում, օգնությունները, աջակցությունները, եկեք դրանը վրա շեշտը չդնենք։ Դա չեղավ համագործակցության մասը, դրանով բարեկամներ դառաք, իրար հետ ընկերություն արեցի, բայց արդեն եկել է ժամանակը, որ հստակ իմանանք ամեն տարի, ոնց որ Երևանի քաղաքապետարանը աշխատակազմը Ստեփանակերտում հստակ երկու մեծ ծրագիր է իրականացնում. ազատամարտիկների այգու բարեկարգման աշխատանքները եւ եկեղեցու ամբողջ տարածքի բարեկարգման աշխատանքները։ Բնականաբար մենք Ստեփանակերտին Երևանի աշխատակազմի կողմից որոշակի առաջադրում աջակցություններ եղել են, բայց հստակեցրեցինք ծրագրերը, որ ավելի շատ մենք բարեկարգման եւ մնայուն Երևան յոթ շրջանների անունները միասին ուրակներ ունենանք, կառույցներ ունենանք եւ խնդրեմ յոթ շրջանների ղեկավարներին, որ դուք էլ ավելի ակտիվ լինեք, նաեւ շրջանների երեխաներին, ուսանողներին, երիտասարդներին, մանկավարժներին, որ գան Երևան, մեր կողմից էլ տեղում տեսնելով այն փորձը, որը Երևանի քաղաքապետարանը իրականացնում, նաեւ Երևանի կյանքի, մշակութային, կրթական կյանքին մասնակից դառնալու համար, որ մենք կարողանանք նաեւ մեր բնակիչներին միմյանց մոտեցնել։ Վարչապետը եւս կողմ էր Արցախի ու Երևանի դպրոցների միջև կապերի ամրապնմանը։ Նա կարևորել է նաեւ մշակութային կապերը, ինչպես նաեւ ծնողների այցելությունների կազմակերպումը Արցախում ծառայող զինվոր որդիներին։ Առաջարկեմ դպրոցների միջև կապ ուժեղացնել, երևի հաստատ ամեն վարչական շրջանում մի քանի դպրոց կա եւ գյուղերի մեր կամ քաղաքների դպրոցների միջև պարտադիր չէ այդ կապը ամեն անգամ գնալ գալով լինի, այսօր հեռավորտակցման հնարավորությունները թույլ են տալիս մշտապես կապվել եւ մշակութային կապը բոլոր շրջաններում մեր կամ մշակութային խմբեր նաեւ վարչական շրջաններում ու իրականացնել փոխադարձ ոչ միայն սովորական այցելություն, այլ նաեւ մշակութային միջոց առումներ։ Դրանք շատ կարևոր են, որովհետև երբ որ շփումը լինում է մանավանդ մայրաքաղաքի դպրոցների, մայրաքաղաքի մշակութային օջախների եւ շրջանների, ոչ միայն Արցախի, այլ նաեւ Հայաստանի, բավականին լուրջ տեղ զարգացման քաղաքականություն կարելի է համարել։ Եվ նաեւ ամենամեծ կարևորությունը տալիս եմ զինվորականների մեծ ծնողների այցելության կազմակերպումը, սա ոչ միայն այցելություն է Արցախ, ոչ միայն հոգեբանական ազդեցություն է թողնում եւ ծնողների եւ երեխաների վրա, այլ մենք էլ ենք արցախցիներս էլ ենք պարտանում եւ ողջավորում այդ այցելությունների ժամանակ եւ դրանով կխնդրեմ ավելի մեծ ուշադրություն դարձնել։ Ստեփանակերտը արգասաբեր է համարել Երևանի հետ համագործակցությունը, ինչը տեսանելի է քաղաքային տնտեսության ամենատարբեր բնագավառներում, համագործակցություն, որը դարձել է քաղաքի զարգացման խթաններից։ Ստեփանակերտի քաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյան: Երևանի քաղաքապետարանն ակտիվ աջակցություն է ստաբեր Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի ստորաբաժանումներին գործառույթների կատարելագործման, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման, եկամուտների հաշվառման եւ հավաքագրման, արգային դաշտի ուսումնասիրման եւ ագենտագավառներում։ Հատկանշական է, որ փոխգործակցությունը չի համապատվել երկու քաղաքապետարանների պատասխանատուների փոխայցելություններով։ Ստեփանակերտի հետ ամուր կապեր են հաստատել նաեւ Երևանի վարչական բոլոր 12 շրջանները։ Միայն այն փաստը, որ 2012-13 թվականին Երևանի քաղաքապետարանի եւ վարչական շրջանների կողմից տարբեր մակարդակներով շուրջ 160 պատվիրակություններ են այցելել Ստեփանակերտ եւ Արցախի մայրաքաղաքից եւ շրջաններից 9 պատվիրակություններ եւ աշխատանքային խմբեր են հյուրընկալվել Երևանը։ Վկայում է, որ կողմերի միջև հաստատված գործընկերային հարաբերությունների եւ արդյունավետ գայուն փոխգործակցության մասին Երևանի քաղաքապետարանի համապատասխան կառույցների պատասխանատուների հետ հաջող են Ստեփանակերտ այցելում տարբեր բուժհաստատությունների, կրթական համագարկի, մշակ սպորտի եւ ቱրիզմի ոլորտի ներկայացուցիչներ ինձ աջակցություն ցուցաբերում Արցախի գործընկերներին, որտեղ երկու մայրաքաղաքների միջև կապերի համապատասխան եւ անկաշկանդ հաղորդակցման միջոց կարելի համարել մշակութային եւ մարզական միջոցառումների համատեղումն արշավների կազմակերպումը, որոնք թույլ են տալիս ավելի հաջողակի դառնալ շփումներ ու լավ ճանաչել միմյանց համարային հանգիստ նախտակել Արցախում։ Երկու քաղաքապետարանների համագործակցության արդյունքում է ծնունդ առել Երևանի քաղաքապետարանի աջակցությամբ Ստեփանակերտում ազդամարտիկների այգու հիմնադրման եւ Աստվածամոր Սուրբ Հովանի մայր տաճարի հարակից տարածքների բարեկարգման եւ կանացման աշխատանքների իրականացնելու վերաբերյալ մտահղացումը։ Եվրոպական պիտմեսի որակյալ այդ նախանշված ծրագրերը հաջողությամբ կյանքի են կոչվում։ Այս տարվա ապրիլի 2-ին Երևանում Արցախի բարիքներ վերտարությամբ ցուցահանդես պիտի անցկացվեր, որը համատեղ կազմակերպել էին ԼՂՀ կառավարությունն ու Երևանի քաղաքապետարանը։ Ապրիլի 2-ին հակառակորդը սահմանի երկայնքով ռազմական գործողություններ ծավալեց եւ առաջնային դարձավ հայրենիքի պաշտպանությունը։ Երևանից բազմաթիվ կամավորներ մեկնեցին առաջնագից, ուղարկվեց 100 տոննա մթերք։ Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմը ԼՂՀ կառավարության հատուկ համար փոխանցեց 20 միլիոն դրամ։ Հայաստանի Երևանի համայն հայության զորակցությամբ ձախողվեց մեր երկրի խորքը թափանցելու Ադրբեջանի պլանը։ Արցախի բարիքներ ցուցահանդեսը ուշացումով բայց տեղի կունենա։ Արցախը տնտեսապես կզարգանա, որի մեջ պատրաստ է իր ավանդն ունենալ Երևանը։ Մեր հաջորդ նպատակն է Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմում, որ Արցախյան արտադրությունը մենք ողանանք թե Հայաստանի Հանրապետությունում, թե Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս ներկայացնել, քանի որ Երևանի քաղաքապետարանը շուրջ 50 քաղաքների եւ 10 կազմակերպությունների միջազգային գործընկեր քաղաք է։ Մենք այդ կամուրջը ունենք եւ կարող ենք կամուրջը օգտագործել, մենք մեր պատրաստակամություն ենք հայտնում եւ նաեւ այն տուրիստական կազմակերպությունը, որ Ստեփանակերտում քննարկում են պատասխանատուների հետ, նաև օգտագործենք այն հնարավորությունները, ինչը Երևան քաղաքը ունի Լեռնային Ղարաբաղում զբոսաշրջությունը զարգացնելու համար։ Հուլիսի 16-ին Երևանի վարչական շրջանների ղեկավարները մեկնել են Հանրապետության 7 գործընկեր շրջաններ, հանդիպել շրջվարչակազմի և համայնքների ղեկավարների հետ, այցելել կրթական և մշակութային հաստատություններ։ Հիշեցնեմ, որ Աչափնյակ վարչական շրջանը համագործակցում է Շուշի քաղաքի, Ավան վարչական շրջանը Մարտունու շրջվարչակազմի և Ճարտար քաղաքի, Արաբկիր վարչական շրջանը Մարտունու շրջվարչակազմի և Մարտունի քաղաքի հետ, Դավթաշեն և Շենգավիթ վարչական շրջանները Մարտակերտի շրջվարչակազմի և Մարտակերտ քաղաքի հետ։ Ասկերանի շրջանի վարչակազմի հետ փոխգործակցում է Երևանի կենտրոն վարչական շրջանը, Շահումյանի շրջանի վարչակազմի հետ Քանաքեռ Զեյթուն վարչական շրջանը, Նորք Մարաշ վարչական շրջանը համագործակցում է Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի աշտակազմի հետ։ Տարոն Մարկարյանն ու պատվիրակության մի խումբ անդամներ, ինչպես միշտ, այցելել են զորամասեր, եղել առաջնագծում, զրուցել մարտական դիրքում հերթապահություն անող զինվորների հետ, մոտիկից ծանոթացել սահմանում տիրող վիճակին։ Երևանյան պատվիրակությունն այս անգամ էլ դատարկաձեռն չէր եկել։ Ստեփանակերտի քաղաքային համայնքի համար բերել էին 1 ջրցան մեքենա, 10 խոթանձիչ, մինի տրակտոր, համակարգիչներ, 2-րդ և 6-րդ մանկապարտեզների համար զանազան նվերներ։ Երևանի քաղաքապետարանի աշտակազմի սոցիալական ապահովության վարչության պետը այցելել է ապրիլյան պատերազմում զոհված 5 և խիստ ծանր վիրավորված ևս 5 ստեփանակերտցիների ընտանիքների։ Այս ընտանիքներին տրամադրվել է կենցաղային և այլ տեխնիկա։ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանի գլխավորած պատվիրակության այցի շրջանակներում Երևանից ժամանած բժիշկները հիվանդներին բուժօգնություն են ցույց տվել Հանրապետական բժշկական կենտրոնի պոլիկլինիկայում, Արևիկ մանկական բուժմիավորումում, Ստեփանակերտի ծննդատանը։ Ավարտվեց մայրաքաղաք ծրագրի հերթական 2016 թվականի հուլիսի 19-ի թողարկումը։